spun ce s-a întâmplat, măi. În pădure la Daimag, măi, lele s-a dus vestea-n toată țara de codin din Buduhala. Cum s-a dus el la pădure cu un topor și cu o secure. Au, au, codin al meu, măi, nu mai pot de dorul tău, mumă, dar ție nici nu-ți pasă, că ți-am spus să stai acasă. Codin intră în pădure, puse mâna pe săgure, lele cu săgurea lui cealaltă, pe pluta dintr-o dată. A tăiat-o singurel, pluta a căzut pe el. Au, au, codin al meu, mă, nu mai pot de dorul tău, mumă, dar ție nici nu-ți pasă, că ți-am spus să stai acasă. Hai, sub un plop mare rătat, măi, șade-i cojini răsturnat, măi, lele, cu capul pe-o rămurea, cu săgurea alăturea. Maică sa cum îl găsea, începea de mi-l jelea. Au, au, au, mumă, codine, n-a vorbit mumă cu tine, mumă, să nu te duci la pădure, că pică pluta pe tine. Dar codin n-a ascultat, pluta pe el a picat.